पानी से चल रही थी। आदमी को जरूरी काम और जरूरी बातें छोड़कर गैर जरूरी बातों में अपने आप को मशगूल और मसरूफ नहीं करना चाहिए। चुनांचे वो किबले वाला मसला आपके सामने जिक्र किया जा रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें इरशाद फरमाते हैं कि असल काम जो करने के हैं, जिनकी बुनियाद पर इंसान तक़वे वाला कहा जाता है, जिनकी बुनियाद पर इंसान में अल्लाह ताला का खौफ आता है, वो चंद काम हैं। तक़वे वाला बनने के लिए चंद काम करने पड़ते हैं, वो बड़े आसान हैं, लेकिन उसके लिए हिम्मत मर्दान की ज़रूरत है। अल्लाह फरमाते हैं ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين کہ نیکی کے کاموں میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ پر پورا پورا بھروسہ کیا جائے۔ یہ لفظ ہم لوگ بچپن سے سنتے چلے آتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ پانی کے ہر قطرے میں، مٹی کے ہر ذرے میں، درخت کے ہر پتے میں، انسان کے باڈی کے ہر عضو میں اور اس کے خون کے ہر قطرے میں اللہ کی طاقت کار فرمائے، اللہ ہی کی طاقت کار فرمائے۔ اللہ کی طاقت کے سوا کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی فلسفر، کوئی طاقتور، کوئی پیسہ انسان کے خون کے قطرے میں بھی اثر نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پتا بھی خدا کی چاہت کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہی ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک آیا کہ اگر اگر والی بات بھی مت کرو۔ کیا مطلب؟ اگر اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو میرا یہ کام بچ جاتا، اگر میں ایسا کر لیتا تو میں یہ مصیبت کو ٹال سکتا، اگر میں میرے اس پیشنٹ کو فلاں ہاسپٹل میں لے گیا ہوتا تو میرا پیشنٹ بچ جاتا۔ یہ لفظ حضور نے فرمایا شیطان کے دروازے کو کھولتا ہے۔ کیسے؟ کہ شیطان سمجھتا ہے کہ اس آدمی نے اگر کا لفظ لا کر اللہ کی طرف سے دھیان ہٹا کر دنیا کی طاقت کی طرف دھیان لے آیا۔ ہاں یہ یاد رکھو، دنیا تدبیر کا گھر ہے، یہاں تدبیر اختیار کرنی چاہیے، لیکن تدبیر اختیار کرنے کے بعد تقدیر اللہ کے حوالے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ کرو۔ مشورہ یہ سیرت کا اصول ہے، شورا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اور اس شورا کے نام سے پوری سورت اتری، سورہ شورا۔ پتہ چلا کہ شورا کے بغیر قرآن ادھورا ہے، شورا کے بغیر اسلام ادھورا ہے۔ فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ صحابہ کرام سے مشورہ کرو۔ ارے بھائی، حضور کو تو مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، حضور کو مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت تھی کیوں؟ اس لیے کہ حضور پر تو ہر بات میں وحی آتی تھی۔ کل ہی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ حضور بولتے نہیں تھے بغیر وحی کے، حضور کی خاموشی بھی اللہ کی چاہت سے۔ حضور کو جیسا اوپر سے آرڈر آتا تھا ویسا ہی ہوتا تھا، لیکن بعد کے لوگوں میں ایک سنت کی بنیاد ڈالنے کے لیے کہا گیا کہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ کرو۔ لیکن مشورہ کرنے کے بعد جب آپ کی رائے کسی بات پر آ جائے تو پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ جب کسی کام کا پکا ارادہ کرو تو پھر اللہ کی ذات پر اعتماد کر لو. پتا چلا کہ زندگی میں ہر کام مشورے سے کرنا چاہیے, گھر میں بھی مشورہ ہو, ساتھیوں سے بھی مشورہ ہو, دوست و احباب سے بھی مشورہ ہو. مشورہ یہ بہت بڑی سنت ہے, اس لیے کہ مشورے کے اندر کئی زبانیں سامنے آتی ہیں. ایک صاحب نے ایک بادشاہ کی تعریف کرتے ہوئے ایک عربی کے شاعر نے لکھا ہے کہ وہ بادشاہ دیکھنے میں ایک ہے لیکن اس کے پاس 1000 زبانیں اور 1000 سینے ہیں اور 1000 آنکھیں ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ وہ آدمی ایک اور اس کے پاس 1000 زبان, 1000 آنکھ, 1000 سینے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا انہوں نے اپنے اتنے سب ساتھی طے کر رکھے ہیں کہ وہ ہر ایک سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا اس سلسلے میں کیا مشورہ ہے, تمہارا اس سلسلے میں کیا مشورہ ہے. ہر ایک کی الگ الگ رائے آتی ہے. تو رائے اور مشورہ یہ شہد کے چھتے کے مانند ہے. شہد کا چھتا مد پوڑا تو دیکھا ہوگا. مد پوڑے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مد ماکھی الگ الگ الگ الگ پھول سے الگ الگ الگ الگ پودوں سے رس چوس کر ایک جگہ پر جمع کرتی. شہد میں اسی لیے تو شفا ہے. آپ نے یہ تو سنا ہے کہ شہد میں شفا ہے, لیکن کیوں معلوم ہے یہ بات شہد میں کیوں شفا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ شہد دیکھنے میں ایک چیز ہے لیکن اس میں گلاب کے پھول کا بھی عرق ہوتا ہے, اس میں گیہوں کے دانے کا بھی عرق ہوتا ہے, اس میں جوار باجری اور اس میں لیمڑا, اس میں پیپڑا, اس میں وڑ. اس لیے کہ شہد کی مکھیاں الگ الگ الگ الگ الگ جگہ پر سے رس کو چوس کر ایک جگہ پر لا کر جمع کرتی ہے اور وہ سب کا سب پورا مجموعہ, جیسے اتنے مجموعہ ہوتا ہے ویسے مجموعہ ہوتا ہے. اس لیے زندگی میں ایک بات کی یہ بھی عادت ڈالنی چاہیے, مشورہ. ایک ہتھو شاسن اسلام اس کو قبول نہیں کرتا. ایک ہتھو شاسن کو اسلام قبول نہیں کرتا کہ ایک ہی آدمی جو بولے بس وہی چلے. نہیں, اسے مشورہ کرنا چاہیے ساتھیوں کے ساتھ. بلکہ یہاں تک آیا کہ مرد گھر کا مالک ہے لیکن بچیوں کا رشتہ کروانے میں, لڑکیوں کا رشتہ کروانے میں اسے اپنی بیوی سے مشورہ کرنا چاہیے. یہ شریف کا ہے. حالانکہ گھر کا پورا اختیار اتھارٹی مرد کے قبضے میں ہے. فرمایا الرجال قوامون علی النساء, لیکن فرمایا کہ جب لڑکیوں کے رشتے کی باری آئے تو اپنی بیویوں سے مشورہ کرو. حالانکہ دوسری طرف اسلام کیا کہتا ہے کہ عورتوں کی عقل ادھوری ہوتی ہے, عورتوں کا دین ادھورا ہوتا ہے. ارے ایک حدیث شریف میں تو فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. عید کے دن حضور خطبہ دے رہے تھے, عید کے دن, تو عید کے خطبے میں یہ فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ صدقہ بہت زیادہ دیں. عورتوں کو صدقے کی عادت ڈالنی چاہیے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ مہینے میں کچھ پیسے عورتوں کو دے دو, اس کا ان سے حساب مت لو. کچھ پیسوں کا تو حساب لینے کا, مثلاً سبزی پانی تیل پانی وغیرہ کا حساب, لیکن ہر ایک آدمی اپنی اپنی طاقت کے مطابق اپنے گھر والوں کو کچھ پیسے 200-500 روپے, 1000-5000 روپے دے دے, جیسی جس کی طاقت, کہ بھائی اس میں سے تم صدقہ کرو. اس لیے کہ عورتوں کو بھی تو جنت میں جانا ہے. رمضان شریف میں ہم لوگ عورتوں پر ایک ظلم اور بھی کرتے ہیں, برا مت لگانا, لیکن عورتوں پر ایک ظلم کرتے ہیں کہ ان کو ظہر سے لے کر تراوی تک کچن میں ہی مصروف کر دیتے ہیں کہ آج آپ بناؤ گے, آج آپ بناؤ گے, آج آپ بناؤ گے, نہ آج آپ بناؤ گے. تو یہ لوگوں نے بھی تو جنت میں جوان اچھے کہ نہیں یار. ہاں, یعنی قرآن شریف کی تلاوت تم کرتے رہو, نہ وہ کھانا بنانے میں ہی لگی رہے اور وہ کچن میں سے باہر ہی نہیں نکلے. ان کو بھی تہجد پڑھنے کا موقع دینا چاہیے, ان کو بھی قرآن شریف کی تلاوت کا موقع دینا چاہیے. کیا حرج ہے اگر دسترخوان پر ایک قسم کے بھجیے بنے ہوں تو؟ نہیں, یہاں تو یہ بھی بنانا, وہ بھی بنانا, وہ بھی بنانا, اور یہ بھی تیار کرنا, وہ بھی تیار کرنا. تو وہ بیچاری بولتی ہے کہ آ تو رمضان میں تو یہ لگے کہ ہوٹل نہ ویٹر نہ جو ہم ایک مینیو بنا بھی دیو ہمارے. یہ غلط طریقہ ہے ہمارے. نہیں, رمضان میں سادہ کھانے کی عادت ڈالو. عورتوں کو قرآن شریف پڑھنے کا موقع دو, ان کو ذکر استغفار تسبیح اوراد وظائف کرنے کا موقع دو. لیکن خاص طور پر ہمارے گجراتی لوگ اس کا موقع نہیں دیتے, اس لیے کہ گجراتی لوگوں کا مینیو اتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے کہ اللہ ہی رحم فرمائے. اور پھر کتنے لوگوں کا کھانا بنانے کی ذمہ داری, ارے بھائی دعوت کرانا ہے آپ کو, کسی کو افطار کرانا ہے, تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر کی عورتوں کے پاس بنوا کر ہی اس کے یہاں بھیجو. نہیں, کسی کے یہاں کھجور کی ایک باکس منگوا کر بھیج دو, کسی کے یہاں آپ 500 روپے کا ہدیہ بھیج دو کہ لو بھائی اس سے تمہارے گھر میں افطاری کا انتظام کر لینا, کسی کے یہاں 200 روپے بھیج دو کہ اس سے تمہارا, اس میں بہت بڑا ثواب ہے. ضروری نہیں ہے کہ اپنے گھر میں بنا کر ہی کسی کے یہاں بھیجا جائے تو اسی پر افطاری کا ثواب ملتا ہے. میری یہ درخواست ہے کہ گھر کی عورتوں کو قرآن مجید کی تلاوت کا موقع دو, اور گھر کی عورتوں کو تسبیح پڑھنے کا, استغفار کرنے کا اور عبادتیں کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع دو. نوجوان عورتوں کو بھی, آج کل کی نوجوان عورتوں میں قرآن شریف پڑھنے کی عادت نہیں ہے, بلکہ وہ زیادہ تر واٹس ایپ پر, زیادہ تر گوگل پر, زیادہ تر اینڈرائڈ پر. کیا خالی بڈھی عورتوں کو جنت میں جانا ہے؟ میرا سوال یہ ہے, کیا خالی بڈھی عورتوں کو جنت میں جانا ہے؟ نہیں, نوجوان عورتوں کو بھی تو جنت میں جانا ہے. اور کون شوہر یہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی میرے ساتھ جنت میں رہے؟ اب آپ اکیلے اپنی تہجد کرو گے اور عورتوں کو تہجد کی عادت نہیں ڈن مارے, تو تہجد میں فالودو جو ہے نہ ابھی ریت ٹیڑا آنے اندر کافی نے جو ہے نہ آج جو ہے نہ تے جو, اٹلے تے بیچاری اعلان تھتا ہوتی تو ہمت لاگی لی نہ پچی جلدی جلدی 5 منٹ میں انہیں سہری کری لے انہیں تہجد نو, تمہیں تو تمہاری تہجد پڑھوا ابھیلا چھو انہیں تہجد نو ہوں. اور بعض لوگوں کو بہت اچھا موقع مل گیا کہ ایسا پھر اس کو لالی پاپ بھی دیتے عورتوں کو کہ تو بدو بناو انہیں اٹلے تنے بدو ثواب ملی جائے, کئی تھی لیا خبر نہیں آتا کہ تو کچن میں بدو کام کرے એટલે تارو بدو جائیں تھے جائے, ارے آ کوئی جھگیاں نہیں آئے ہوئے انہیں انہوں کروا دیو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں قرآن پڑھنے میں ریس لگاتی تھیں. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں روزانہ ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ قرآن پڑھتی تھیں. لیکن یہ سب کب ہو سکتا ہے؟ جب گھر کی عورتوں کے اوپر رمضان کے مہینے میں لوڈ کم ڈالا جائے. لیکن میں تو دیکھتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں اپنی عورتوں کے اوپر لوڈ زیادہ آ جاتا ہے. کیا بناؤ نے تے بناؤ نے آ کر نے تے کر میں آگے اٹلا لوگوں نے افطاری نہیں دعوت نکالے, اٹلا لوگوں نے افطاری نہیں دعوت. ماشاء اللہ بہت اچھا, افطاری کروانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے, میں نہ نہیں کہتا, لیکن اس کا دوسرا آپشن تلاش کرو. اس کی وجہ سے عورتوں کو زیادہ کام میں مت لگاؤ, ان کو قرآن شریف کی تلاوت میں لگاؤ, ان کو استغفار میں لگاؤ, ان کو صدقے میں لگاؤ, ان کو پیسے دو تاکہ وہ صدقے کی عادت ڈالیں. تو بات کیا چل رہی تھی کہ رمضان شریف کی عید کے موقع پر حضور نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے. اب عورتیں تو گھبرا گئی, تو ایک عورت نے بنداس سوال کر لیا کہ حضور ہم نے کیا ایسی بھول کی کہ ہم سب سے زیادہ جہنم میں ہوں گی؟ حضور نے فرمایا انکن لتکثرن اللعن وتکفرن العشیرۃ, کہ تمہارے اندر لان تان کرنے کی عادت زیادہ ہے. عورتوں کے اندر لان تان کرنا, بد دعائیں دینا, تارو ستیہ ناس جائے, انہیں تارو جنازو نکڑے, انہیں تارو آ تھا, انہیں تارو, یہ عورتوں کے اندر زیادہ عادت ہوگی. یہ غلط بات ہے, اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. ایک بات اور اس کے ضمن میں کہتا چلوں, بد دعا دینے والا اللہ کو پسند نہیں ہے, بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بد دعا زیادہ جو آدمی, جس کو عادت پڑ گئی ہو بد دعا, بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بد دعائیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دینے کی, غلط بات ہے. حدیث شریف میں آیا بد دعا دینے والوں کو اللہ تعالی قیامت کے دن سفارش کی سعادت سے محروم کر دیں گے. اور ایک روایت اور سناؤں, چوکنا ہو جاؤ, ہاں برابر کان کھول کر, کہ جو آدمی کسی کو بلا وجہ کے بد دعا دیتا ہے تو وہ بد دعا تلاش کرتی ہے کہ میں کس کو لگوں. اب ایک آدمی نے خالی مجھ کو چھوٹی سی بات کہہ دی اور میں نے اس کو اتنی بڑی بد دعا دے دی, تو حدیث شریف نے کیا فرمایا, وہ بد دعا جگہ تلاش کرتی ہے کہ میں کس کو لگوں. اگر اس کو جگہ نہیں ملتی جس کو لگ جائے تو پھر وہ خود بد دعا دینے والے کو ہی لگ جاتی. اس لیے بڑے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو بد دعائیں نہ دیں, خاص طور پر ماں باپ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں. آج کل کے زمانے میں یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے. آپ نے اپنی اولاد کو بد دعا دی اور وہ قبولیت کی گھڑی تھی, بد دعا لگ گئی, تو اب بھگتنا کس کو پڑے گا؟ چلو بولو, تم کو بھگتنا پڑے گا نا. تمہارے لڑکے کو, تمہاری لڑکی کو تم نے بد دعا دی, اس کے اوپر آفت آئی, تو یہ آفت پرائے تھوڑے برداشت کریں گے, وہ آپ کو ہی برداشت کرنی پڑے گی. کون اس کو برداشت کرے گا؟ کہنے کے لیے آدمی جذبات میں سب کچھ بد دعا دے دیتا ہے, مسلمان ایک دوسرے کو دعا دینے والا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے والا ہوتا ہے. ہاں ہاں، ایک حد ہو جائے تو بات الگ ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی آدمی ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا، حضرت ابو بکر خاموش تھے، کوئی جواب نہیں دے رہے تھے. جب اس نے بہت بولا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینا شروع کیا، حضور کھڑے ہو گئے، چلنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر پیچھے پیچھے بھاگے کہ حضور آپ ناراض ہو گئے؟ ہاں ہاں بالکل، اس لیے کہ جب تک تو خاموش تھا، حضرت ابو بکر سے کیا فرمایا، جب تک تو خاموش تھا تب تک میں دیکھ رہا تھا کہ تیری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، تجھ کو وہ سامنے والا گالی دے رہا تھا نا، تیری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا. لیکن جب تو نے جواب دینا شروع کیا تو شیطان اس مجلس میں آ گیا، اور رسول اس مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا جس مجلس میں شیطان آیا. ایک طرف تو یہ بات ہے، لیکن دوسری طرف اور ایک بات بھی بتاؤں، اسلام بیلنس کے ساتھ چلتا ہے، اس لیے بات پوری سنو، ادھوری بات نہیں. دوسری طرف ایک مرتبہ حضور کی دو بیویوں میں آپس میں چلی، عورتیں ہوتی ہیں کچھ کچھ تو تو میں تو واہن اتنے گھگڑوانا تو ہوئے کچھ تو تو میں چلی. تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھی، کچھ نہیں بول رہی تھی، لیکن وہ سامنے والی جو تھی وہ بہت بول رہی تھی، بہت بول رہی. تو حضور نے اب حضرت عائشہ کو اشارہ کیا کہ جواب دو، اب چالو کرو تم. اب حضرت عائشہ نے جب بولنا شروع کیا تو حضرت عائشہ کا مقابلہ کون کر سکتا تھا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھی، وہ ایک دم چپ ہو گئی. یہ دو سکے کی میں نے آپ کو بازوئیں بتائی. اس سے علماء کرام نے لکھا کہ کچھ جگہوں پر سامنے والا اگر جواب دیے بغیر خاموش ہی نہ ہوتا ہو اور کسی کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہو تو پھر وہاں آستین چڑھانا ضروری ہے. سمجھ گئے؟ یہ ہے اسلام کا مزاج. صاف بات ہے بھائی، اسلام سمجھو، اسلام سمجھو، ایک بات مت سمجھو خالی، پورا اسلام سمجھو کہ کچھ جگہوں پر اگر آپ کی خاموشی کا کوئی آدمی ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ خاموش ہو شرافت کی وجہ سے، آپ خاموش ہو بلند اخلاق کی وجہ سے، لیکن وہ آپ کی خاموشی کو بزدلی سمجھتا ہے اور کیا بولتا ہے، جو ہے کہیں جواب، جواب ہو ہی تو دے دی، تو پھر ایسے آدمی کے سامنے چڑھا نہیں گیا سکتے کہ ہوں چھ بھائی بول رہا ہوں چھ چالو کروں بجی پولیس تو مزہ نہیں آ رہا، بول دینے کا ایسا. یہ اسلام سکھاتا ہے تاکہ وہ چپ ہو جائے. ہاں ایسا بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو بولتے جا رہے ہیں، آپ کے اوپر ایک ایلیگیشن لگایا، دوسرا ایلیگیشن لگایا، تیسرا ایلیگیشن لگایا، ایک بولا دوسرا بولا، چار بولے، دس بولے، پچیس بولے، پورا گاؤں بولا اور آپ خاموش ہیں، تو پھر سب تو یہی بولیں گے کہ کسو بولتا نہیں، انہوں مطلب ہے کہ چھ کسان ہیں تو اج تو کسو بولتا نہیں، نہیں باقی ہم نے کہیں تو بولو جو ہے تو پچھی بولوا لوں تو پچھلی چالو کری دیوا، پر چالو کتلو کروانو جتلو ہو اتلو بولو، یہ بھی ضروری ہے. وہ آٹلو کیدو ہے تو مجھے اپنا آٹلو نہیں کروانا. قرآن شریف کہتا ہے انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور قرآن شریف نے ایک جگہ پر جواب دیا ولمن انتصر بعد ظلمہ ولمن انتصر بعد ظلمہ فاولئک ما علیہم من سبیل، کہ جو آدمی اپنے اوپر ظلم کیے جانے کے بعد اس کے بدلے کی کاروائی کرے تو ایسے آدمی کو کوئی گناہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ کچھ لوگ بدماش قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی شرافت اور آپ کے اچھے اخلاق کا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ مطلب تو نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی جگہ پر جواب دینے سے مسئلہ بڑھ جاتا ہو تو پھر وہاں جواب نہیں دینے کا، چپ رہنے کا کہ انہیں جھٹلو بھوکو ہو اٹلو ہے بھوکی لے بجی چلے تو چپ تھے جو ہے اگر وہ ہوئے تو بجی چپ رہو. ہاں پن آ بننے مسئلہ برابر سمجھوانی ضرورت ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اسلام کا مزاج سمجھو. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ پر ایمان لانا، یہ یقین رکھنا کہ کوئی چیز ایک ہوا کا جھونکا بھی خدا کی چاہت کے بغیر نہیں چلتا. اس پر سے اپنی بات چلی تھی کہ رمضان عید کے موقع پر حضور نے فرمایا تمہارے اندر لان تان کرنے کی عادت زیادہ ہے اور دوسرا ناشکری کی عادت زیادہ ہے. حضور نے یہ فرمایا، عورتوں کے اندر ناشکری بہت ہوتی، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ اگر تم ان کے ساتھ زندگی بھر تک کے لیے احسان کا معاملہ کرو لیکن ایک دن اگر ان کی طبیعت کے خلاف ہو گیا تو وہ ایسا کہیں گے کہ ہوں تمہارے گھر میں جاتی آئی لکھتی آدھی آج ہوتی سوکھ کیا دڑ جو હવે અગર આપણા બૈરા એવું કહેતા હોય તો એમાં નવાઈ નહીં જોવાની. આપણા હુઝુર આ કહીને ગયા, હુઝુર આ કહીને ગયા. એટલે અગર કોઈ એવું બધું, આ બધાના જ ઘરની કહાની છે જે મુફ્તી સાહેબની જબાની છે. એટલે અગર કોઈ દાડો ઘરના બૈરા એવું બોલે કે મને તમારા ઘરમે આવીને કયા દાડે સૂટ મળ્યું, કે ભાઈ કઈ વાંધો નહીં, આજે તને મળશે, હું આ ચાલ્યો મસ્જિદે. حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں تھوڑی توتو میں ہو گئی, کہاں نہیں ہوتی. اور توتو میں ہونے کے بعد کی جو محبت ہوتی ہے وہ پھر ایک الگ ہی ہوتی ہے نا, وہ پھر الگ ہی ہوتی ہے. ٹوٹنے کے بعد جو سدھرتا ہے معاملہ وہ بہت مضبوط ہوتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں چلے گئے. سب سے اچھا غصہ آتا ہے آدمی کو, لیکن غصے کا علاج بتایا گیا. یہ بات بھی بیچ میں آ گئی تو بتلا دوں, جب غصہ آئے تو پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اپنی حالت بدل دے, کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, لیٹا ہے تو کروٹ بدل دے. اور پھر بھی غصہ نہیں اترتا تو حضور نے دوسرا طریقہ بتلایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. حضور نے گارنٹی دی کہ اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو یقین کے ساتھ پڑھ لیتا ہے, لذهب عنه ما یجد من الغضب, کہ اس کا جو بھی غصہ ہے وہ پورا کا پورا ختم ہو جائے. اس سے بھی اگر غصہ نہیں اترتا تو تیسرا طریقہ بہت اچھا بتایا گیا, کیا کر لے, وضو کر لے. اس میں تو فزیکلی بھی اپنے کو فائدہ نظر آتا ہے, اس لیے کہ وضو کرنے سے جو نسیں ایک دم تیز اس میں خون دوڑنا شروع ہوتا ہے وہ وضو کرنے سے ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. لیکن اپنا معاملہ تو کیسا ہے کہ غصہ آئے ہوا ہوئے تو ابھیلو بہوانی بات نہیں, پہلو ابھی. ایک مدرسے کے استاذ کے بارے میں کسی نے سنا ہے, وہ ابھی بھی کسی دوسرے مدرسے میں پڑھاتے ہیں, کہ وہ غصہ ان کا تین مرتبہ میں اترتا تھا. پہلے جب غصہ آتا تھا تو اٹھ کے برابر مارتے تھے طالب علم کو, پھر جب تھک جاتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے, پاچھو تھوڑی بار بجے تو پھر پاچھو مجھے یاد ہے وہ بہت پاچھو چالو کرے پاچھو. تو پھر مدرسہ نہ محتمی صاحب نے کہ بھائی عوام استادوں کی مارے ضرورت نہیں, اس لیے کہ ایسا استاد کس کام کا جو اپنے غصے پر کنٹرول نہ کر سکتا ہو. نہیں, بچوں کو محبت کے ساتھ پڑھانا ہوتا ہے. حضرت مفتی خانپوری صاحب دامت برکاتہم اس زمانے میں خاص طور پر فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے بچوں کو پڑھنا نہیں ہے, ماں باپ کو پڑھانا نہیں ہے, لیکن اپنے کو پڑھانا ہے. تو پھر اس طریقے سے ساتھیوں کو لے کر چلنا پڑتا ہے. جماعت میں جانے والوں کو بھی اس کا تجربہ ہوگا کہ بہت سے ساتھی کبھی کبھی بیچارے کٹنے کی فکر کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے کٹ جائیں, لیکن لے کر چلنا پڑتا ہے. کام لینا, لے کر چلنا, یہ ایک لیڈر ہونے کی علامت ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصے ہو جانا, چھوٹی چھوٹی باتوں میں کسی کے اوپر حکم لگا دینا, یہ کام کی بات نہیں. تو میں نے غصے کے آپ کو کتنے طریقے بتائے, تین طریقے بتائے. ایک تو اپنی حالت بدل دے, دوسرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے, اور تیسرا وضو کر لے. انشاءاللہ اگر یقین ہوگا تو غصہ اتر جائے گا. اور مردوں کے لیے تو سب سے اچھا یہ ہے کہ مسجد میں آ جانے کا, اور مسجد 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے. قرآن شریف کی تلاوت میں لگ جاؤ, 2 رکعت نماز پڑھ لو. اس لیے کہ دیکھو, بہت سمپل بات سمجھاؤں, آگ کو آگ کے ذریعے بجھایا نہیں جا سکتا. آگ کو بجھانے کے لیے کیا لانا پڑے گا, پانی لانا پڑے گا نا. سامنے والا بھی غصے میں ہے, آپ بھی غصے میں آ جائیں گے تو معاملہ اور بگڑے گا. اس سے بہتر ہے کہ اگر سامنے والا غصے میں ہے, گھر کے عورتوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرنا چاہیے, تو آپ کو موٹر سائیکل لے کر باہر نکل جانے کا, فالودہ پی کر آنے کا, اور ساتھ میں آئس کریم لے کے آنے کی کہ تو بھی کھا ہوئے, پر اے بھی بولے نے اپنے بھی بولیے, اٹلے پچھے طلاق جی معاملہ آ جاتا ہے. یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے, طلاق جیسا معاملہ آ جاتا ہے, اور پھر اپنے روتے بیٹھتے ہیں. حضور نے یہ فرمایا کہ تمہارے اندر عادت ہے لان تان کرنے کی اور شوہروں کی ناشکری کرنے کی. عورت کے اندر شکرانے کی کیفیت بہت کم ہوتی ہے وہ, لیکن دوسری طرف عورت کی خوبی بھی بتاؤں, اس کا غصہ بہت مختصر ہوتا ہے. یہ عورت کی خوبی ہے, وہ غصہ کرتی ہے, وہ کبھی کبھی نہ بولتے ہوں آ بدو نہیں کروں نے ایم نے تیم نے, وہ 5 منٹ میں پاچھو. اٹلے عورتوں کی قدر بھی کرنی چاہیے, ان کے ساتھ غصے کا معاملہ ہمیں. تو عورتوں کو حضور نے فرمایا کہ تمہارے اندر یہ عادت زیادہ ہے اس لیے تم جہنم میں زیادہ جاؤ گی. تو عورتوں نے کہا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے, حضور نے فرمایا کہ اے عورتوں تم صدقہ کثرت سے کرو. دیکھو حضور نے عورتوں کو عید کے دن تو اب ان عورتوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ اپنی بالیاں، اپنی کان کی نتھنی، اپنے زیورات سب نکال نکال کر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے چادر لے کر عورتوں کے سیکشن میں گئے، یہ جو چادر میں ٹوپی میں چندہ کیا جاتا ہے نا، وہ حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے چادر لے کر عورتوں کے سیکشن میں گئے، عورتوں نے اپنے اپنے زیورات ڈال دیے۔ ہماری عورتوں میں یہ جذبہ پیدا کرو کہ عورتیں اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے والی بنے۔ یہ مہینہ اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے کا خوب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی بن جاتے تھے، تیز چلنے والی ہوا سے بھی۔ تو عورتوں کو لیڈیز ڈریس لا کر دو تاکہ وہ غریب عورتوں کو ڈریس دیں، تاکہ وہ غریب عورتوں کو اناج پہنچائے۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے اندر بھی عادت ڈالو، شادی سے پہلے اپنی بچیوں کے اندر خرچہ کرنے کی عادت ڈالو تاکہ شادی کے بعد وہ اپنی سسرال میں جا کر بھی خرچہ کرنے کی عادت رکھیں۔ یہ تربیت کا مہینہ ہے، اپنے گھروں کے اندر یہ اخلاق کی تربیت بھی کرنی چاہیے۔ تو اللہ پر ایمان رکھنا، مرنے کے بعد کی زندگی پر، یوم آخرت پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، نبیوں پر ایمان رکھنا۔ اور فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز کی پابندی کرنے والا یہ متقی ہوتا ہے۔ نماز کی پابندی کرنا، نماز پڑھنے کو نہیں کہا گیا، نماز کی پابندی، نماز کو کھڑا کرنا، نماز کھڑا کرنا۔ کیوں ایسا نہیں کہا کہ نماز پڑھنا، بلکہ ایسا کہا گیا کہ نماز کھڑا کرنا۔ کھڑی چیز سیدھی ہوتی ہے، پتہ چلا نماز کو اس کے ڈھنگ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو کال باندھنے کا میں شارٹ ہے، اس لیے بتلا دوں، ہاں آج یہ بات چھڑ گئی تو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیتا ہوں۔ دیکھو ہم لوگوں میں کال باندھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں اسٹائلش کال باندھنے، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں۔ نہیں، کال باندھنے کا اصل طریقہ یہ ہے، دیکھو اس کے لیے بہت آسان طریقہ بتاؤں۔ سجدے میں جیسے ہمارا منہ ہوتا ہے نا، بس کال باندھتے وقت بھی ہمارا منہ یہ دو ہاتھوں کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ دیکھا آپ نے، یہ انگلیاں آسمان کی طرف ہو اور ہمارے یہ انگوٹھے کی لو، یہ ہمارے کان کی لو کے ساتھ ہو، اس طریقے سے کال باندھا جائے، اللہ اکبر کہہ کر ایسا۔ کچھ لوگ ایسا کرے، کچھ لوگ ایسا کرے، کچھ لوگ ایسا، جیسے کہ ویٹ اتارا ہوا ہو۔ میرے بھائی یہ غلط طریقہ، یہ ایسا کال باندھا، یہ آپ نے دیکھا اس طریقے سے، اور یہ ناف کے بالکل نیچے، ایسا لگنا چاہیے کہ آپ کوئی شاہی دربار میں کھڑے ہو گئے، یہ اس طریقے سے نماز۔ اور یہ ہمارے پیر ایک یوں جاتا ہے بمبے کی طرف، ایک جاتا ہے دلی کی طرف، نہیں، دونوں کے دونوں قبلے کی طرف ہونے چاہیے، اس کی انگلیاں بھی، یعنی پورا انسان قبلے کی طرف ہو، یہاں تک کہ اس کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہو، اور دو پیر کے درمیان چار انگلی سے زیادہ کی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ کتنا لوگ نے اٹلا پوڑا تھی نا اُبھا رہتے ہیں، غلط نہیں میرے بھائیو، یہ ہنسنے کا موقع نہیں ہے۔ ہماری نمازیں جو ہماری زندگی میں انقلاب پیدا نہیں کرتی، اس لیے نماز سے پہلے اپنے آپ کو اٹینشن کرو، ایسا کہ میں دربار میں کھڑا ہوا ہوں، ایک اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ پروٹوکول ہوتا ہے نا، پروٹوکول سمجھتے ہو، کہ کلیکٹر کے سامنے یا کمشنر کے سامنے کھڑے رہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ دو پیسے کے کلیکٹر اور ان لوگوں کے سامنے کھڑے رہنے کے پروٹوکول ہوتے ہیں، تو یہ تو احکم الحاکمین کا پروٹوکول ہے، اس کے سامنے کیسا کھڑا رہنا چاہیے وہ آپ کو سکھا رہا ہوں۔ اب آپ بولو کہ اصل تو اندر کی چیز ہے، نہیں، اندر بنتا ہے باہر کے بنانے سے، ظاہر کا اثر باطن پر بھی پڑتا ہے۔ آپ نے کال باندھا، نظر ہو سجدے کی جگہ پر، کیوں؟ اس کی فلسفی کیا بیان کی؟ کہ نظر سجدے کی جگہ پر ہوگی تو پوری نماز میں آدمی کو یہ یاد آنا چاہیے کہ میری حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، میں مٹی سے بنا ہوں اور مجھ کو مٹی ہی میں جانا ہے۔ ادھر ادھر دیکھنا، یہ بورڈ کی طرف دیکھنا، لائٹ کی طرف دیکھنا، یا کھجاتے رہنا، ناک صاف کرنا، سارا موقع نماز میں ملتا ہے؟ نہیں، تو ہم ایسے کھڑے رہے۔ پھر رکوع میں جب جانے کی باری آئے تو کتنا لوگوں نے آٹھ روز رکوع کرے، ٹھیک ہے آپ کو کمر کی بیماری ہے، گھٹنے کی بیماری ہے تو سمجھے، لیکن رکوع آپ کا ایسا ہو کہ آپ کا آدھا بدن جھکا ہوا ہو، آدھا بدن کھڑا ہو، آسان طریقہ، آدھا بدن جھکا اور آدھا بدن کھڑا ہوا، یہ ہمارا، یہ گھٹنے بالکل اندر نہیں چلے جانے چاہیے اور نہ بالکل باہر آنے چاہیے، اور یہ جو ہمارے پانچوں انگلیاں ہیں اس سے یہ گھٹنے کو پکڑ کر رکھو، اس کو کچھ لوگ یہاں ہاتھ رکھتے ہیں، نہیں گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھنے چاہیے، اور رکوع کے اندر ہمارے پیر کے انگوٹھے کے اوپر نظر ہو، اس لیے کہ روح نکلنے کی شروعات پیر کے انگوٹھے سے ہوتی ہے، یہ اس کی فلسفی ہے۔ روح جب نکلنا شروع ہوتی ہے تو وہ کہاں سے نکلنا شروع ہوتی ہے؟ پیر کے انگوٹھے سے، تو آدمی کو اس کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے۔ پھر رکوع کے بعد آدمی سیدھا کھڑا ہو، اچھے طریقے سے کھڑا ہو، پھر سجدے میں اپنے ہاتھ کو زمین پر ٹیک دینا حدیث میں منع ہے، بلکہ حدیث شریف میں فرمایا کہ سجدے میں چوپائے کی طرح، اور یہ جو جانور ہوتے ہیں ایسے اپنے ہاتھوں کو ایسے بچھا کر سجدہ مت کرو بلکہ ایسا رکھو، اور اس دو کے درمیان اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ بکری کا چھوٹا بچہ گزرنا چاہے تو گزر جائے۔ کچھ لوگ ایسا سجدہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ بازو والا نہیں دھکا مارو، نہیں بلکہ سجدہ ایسا ہو، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں میری انگلیاں، پوری انگلیاں قبلے کی طرف سجدے میں ہونی چاہیے، اور ان دو کے بیچ میں جگہ ہو، پیٹ ہماری ران سے الگ ہونا چاہیے۔ ہاں کوئی آدمی موٹا ہو جاڑا ہو تو وہ بات ایک الگ ہے، اور اس کے بعد ایک سجدے کے بعد برابر ڈھنگ سے بیٹھو، یوں آیا یوں گیا نہیں، ڈھنگ سے بیٹھو، پھر دوسرا سجدہ کرو، یہ ایک رکعت کے اندر دو رکعت دونوں آپ کو سمجھ میں آ گئی، اور جب قائدے میں بیٹھیں تو ہمارے دائیں جانب کا پیر باہر نکال کر اس کی یہ انگلیاں بھی قبلے کی طرف کرنی چاہیے۔ سلام میں بھی میں دیکھتا ہوں ہمارے بھائی بیچارے سلام بھی ایسا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، غلط بات، سلام ایسا پورا پھیرانا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور جب سلام پھیراتے تھے تو ہم آپ کے رخسار مبارک کو دیکھ سکتے ہیں، ایسا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نیت کیا ہو کہ میرے دائیں جانب جتنے بھی لوگ ہیں سب کو سلام، فرشتوں کو بھی، بائیں جانب ہو تو بائیں جانب، اس طریقے سے سلام پھرانا چاہیے۔ یہ ہے نماز کا مختصر طریقہ، انشاءاللہ پھر باقی بات آئندہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اصول کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسلام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔